بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د ديموکراسي او د اسلامي شورا ترمن تعلق بیانې ده. نو په تیر درس کې دا خبره کړې و چې د مصر اخوانین همیشه د پاره کوشش کوي چې مسلمانان ته تلبیس ورکړي او دین پی ګډوډ کړي. نو ځکه خو وایي چې اسلام ديموکراسي دین دی، په دې دلیل چې اسلام کې هم شورا مشروع ده او په ديموکراسي کې هم دې ته ورته مشابه کارونه کیږي. نو دوی په دو ځایونو کې د اسلام او ديموکراسي ترمن مشابهت وایي، یو د مشرانو په ټاکنه کې او دویم د پارلمان په فعالیت کې. نو د مشرانو په ټاکنه کې خو د اسلام او ديموکراسي ترمنځ د دو اړخونو فرق موجود دی. یو اړخ د فرق دا دی چې د مشرانو انتخاب به څوک کوي، او دویم اړخ د فرق دا دی چې مشرۍ ته به څوک انتخابیږي. نو هر چې د مشرانو د انتخاب خبره ده، نو په دې باره کې مونږ ویلي چې دغه انتخاب به صرف مسلمانان کوي، او یو ذمي کافر چې په دارالاسلام کې اوسیږي او مسلمانانو ته جزیه ورکوي نو هم په دې انتخاب کې حق نه لري. نو دا خو اسلامي طریقه شوه. دې باره کې ديموکراسي طریقه دا ده چې تش په نوم مسلمان او مرتد او کافر کولی شي چې د مشر په انتخاب کې حصه واخلي. نو دا خو یو اړخ شو د فرق په لحاظ سره. دویم اړخ د فرق په لحاظ سره دا و چې په اسلامي نظام کې به صرف مسلمان مشرۍ ته انتخابیږي، خو په ديموکراسي نظام کې طریقه دا ده چې هر کافر او مرتد مشرۍ ته انتخابیږي. نو معلومه شوه چې د اسلامي شورا او ديموکراسۍ ترمنځ د مشرانو په ټاکنه کې هیڅ مناسبت نشته. بیا چې مونږ کله د پارلمان مسلې ته رارسېدلي وو، نو هلته مونږ د اسلامي شورا او د پارلمان په فعالیت کې فرقونه بیان کړي وو. نو اول فرق هم دا ویلی وو چې د شورا اصل د اسلام نه ثابت دی، په دې دلیل چې الله فرمایي و امرهم شورا بینهم، او په بل ځای کې فرمایي و شاورهم فی الامر. خو د ديموکراسۍ اصل د اسلام نه ثابت نه دی، دې باره کې څوک موضوع حدیث هم نشي پیش کولی. نو دای خو د اصل په لحاظ سره فرق شه. دویم فرق د اسلامي شورا او ديموکراسۍ ترمنځ د تعریف په لحاظ سره ذکر شوی و. نو مونږ د اسلامي شورا په تعریف کې ویلي وو چې د خلکو رای معلومول د فاره د دې چې حق رای ته ورسیږي، او د هر چا نه په خپل مهارت او مسلک کې رای اخیستل، چې دې ته مشابه تعریف د ابن العربي رحم الله نه هم نقل دی. او د ديموکراسۍ په تعریف کې هم داسې ویلي وو چې حاکم اعلا به عوام او ولس وي. بل فرق هم دا ویلی وو چې د سورة شورا په آیتونو کې د مؤمنانو په نهه صفاتو کې یو صفت دا بیان شوی و چې و امرهم شورا بینهم، چې مؤمنان به خپل منځ کې مشوره کوي. نو دغه نهه صفاتو کې یو صفت هم د پارلمان په اعضاو کې نه موجودیږي. بل فرق هم دا بیان کړی وو چې شورا به د مؤمنانو نه جوړی، په دې دلیل چې و امرهم شورا بینهم مراد مؤمنان دي. خو هر چې ديموکراسي پارلمان دی، نو په دې کې هر قسم خلک شتون لري، لکه یزیدی، رافیزی، نصرانی، شیوعی، یهودی وغیره ټول پکې شتون لري. نو بیا هم بله مسله دا بیان کړې وه چې په اسلام کې به د مشر په ټاکنه کې د چا سره مشوره کیږي او د چا سره به نه کیږي. نو دې باره کې مونږ ویلي چې په اسلام کې به د مشر په ټاکنه کې مشوره صرف د مسلمان سره کیږي او د غیر دین سره به نه کیږي، اگر که ذمي کافر هم وي چې په دارالاسلام کې اوسیږي او عمري شرطونه یې منلي. خو په پارلمان کې د کافر او مرتد ټولو سره مشوره کیږي. همدارنګه د علماني او شیوعي سره به هم د مشر په ټاکنه کې مشوره نه کیږي. دا اسلامي خبره ده، ځکه چې د دوی پرېښودل په دارالاسلام کې جایز نه دي. نو مشوره سره هم امکان نه لري. خو په پارلمان کې دغه خلقیان او فرچمیان او علمانیان ټول شتون لري او مشوره سره کیږي. سره د دې نه چې دغه آیات هم واضح لیکلی چې و امرهم شورا بینهم، خو به هم دوی د دې آیات نه شرمیږي او حیا نه کوي، دغه کافرانو سره مشوره کوي. دریم قسم هغه خلک چې د مشر په ټاکنه کې ورسره مشوره نه کیږي، روافیز دي، ځکه چې د دوی پرېښودل په دارالاسلام کې جایز نه دي. نو مشوره ورسره هم امکان نه لري. نو په دې وجه کوم ځای ته چې هم د دارالاسلام ساحه غځیږي، نو هلته یو رافیزي هم نه پرېښودل کیږي. نو یا خو به اسلام قبلی او یا به ساحه فریدي او یا به وجل کیږي. خو په پارلمان کې اکثر تعداد د روافیزو وي او مشوره ورسره کیږي. او بل هم دا خبره کړې وه چې د صوفیه مشرکینو سره به هم مشوره نه کیږي. نو دغه فرقونه مخکې بیان شوی وو چې د فایدې لپاره به تر معاد کړل. نو اوس نور فرقونه هم بیانو او موضوع تکمیلو. نو د اسلامي شورا او ديموکراسۍ ترمنځ بل فرق دا دی چې په اسلامي شورا کې به په کومو مسایلو کې بحث کیږي او په کومو مسایلو کې به بحث نه کیږي. نو دې باره کې مسایل په یو څو قسمه دي. اول قسم هغه مسایل دي چې قطعي نص پکې موجود وي، نو د داسې مسایلو حکم دا دی چې مشوره پکې جایز نه ده، بلکې د الله تعالی په حکم به عمل کیږي، لکه د رمضان میاشت روژه نیول. نو په دې باره کې قطعي نص ثابت دی چې دغه روژه به صرف د رمضان په میاشت کې وي. نو اوس دې باره کې مشوره امکان نه لري چې آیا د رمضان روژه بلې میاشتې ته منتقل کړو او که نه، ځکه چې دې باره کې قطعي نص موجود دی چې دغه روژه به د رمضان په میاشت کې. همدارنګه د غل نه د لاس کټ کولو په باره کې به هم مشوره نه کیږي، او د زناکار د رجم په باره کې به هم مشوره نه کیږي، او د شرابخور د حد په باره کې به هم مشوره نه کیږي، او د کافرانو نه د کومک اخیستلو په باره کې به هم مشوره نه کیږي، ځکه چې د دې ټولو په باره کې قطعي نصوص موجود دي چې په هغې به عمل کیږي. لکه د کافرانو نه د کومک اخیستلو په حرمت کې دغه قطعي نص موجود دی چې الله فرمای: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا مؤمنان تاسو مني سي يهود أو نصارى ولا رفو دوستاني سرا بازي دوين دوستان دا بازو دي چاچه دوی سرا دوستانا وكرساسو ننداب دا هغوين اي. نو پا دي مسالة كي با مشورة نكيگي، ځکه چې قطعي نص پکې موجود دی. او همدارنګه هغه مسائل چې امیر المؤمنین پکې مشوره واخلي او رایګانې پکې مختلف شي، نو کله چې په داسې مسائلو کې دلیل پیدا شي نو رجوع به دلیل ته کیږي او هر څوک به خپله رای پرېږدي. دلیل پیدا دی چې کله ابوبکر رضی الله عنه خلیفه شه نو امر یې وکړ چې د اسامه لښکر جنگ ته ولېږئ، لکه دغه روایت ابن حجر رحم الله په فتح الباری کې ذکر کړی دی. نو د بعضي صحابه رای دا و چې دغه لهکر د جنگ ته نزي، بلکې د مدینه دفاع ته دی پاتې شي، ځکه چې په مدینه باندې د مرتدینو د حمله خطر موجود و. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې دا وصیت کړی و چې د اسامه لهکر جنگ ته ولېږي. نو دلته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره نس و، د صحابه رای د دغه نس خلاف و، نو د صحابه رای پرېښودل شوه او په نس عمل وشه، نو د اسامه لهکر یې جنگ ته ولېږه. نو معلومه شوه چې کله په مشوره کې رایګانې مختلف شي او وروسته به دلیل پیدا شي نو رجوع به نص او دلیل ته کیږي. دویم قسم هغه مسائل دي چې قطعي نصوص پکې موجود نه وي، یعنی داسې نصوص پکې موجود نه وي چې په یو معنا باندې دلالت وکړي، بلکې داسې نص پکې موجود وي چې ډېرې معنی ولري. نو په داسې مسله کې امیر المؤمنین ته جایز دي چې د علماو سره مشوره وکړي، دې دپاره چې د الله تعالی مراد دغه نص نه واضح شي. لکه مثال دا آیت دی چې الله فرمای: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، او تلاقي شوي زنانه با انتظار كي پخبلو زنون سر دري حز. نو دلتا دا قروء لفظ دو مانا گاني لري، يو طهر او دوام حز. نو وست چه كلا مونگ دا تلاقي شوي خزي دا عدت مودا معلومو چه سمر وقت انتظار با كي دري طهر او كدري حز، نو دي بارا كي بد علماء سر مشورة كيگي. نو علماء تا چه كما خبر واضح كارشي باغي با عمل كيگي. نو معلومه شو چې نصوص په دوه قسمه دي، یو قسم قطعي دي چې مشوره کې جایز نه ده، او دویم قسم غیر قطعي دي چې مشوره کې جایز ده. چې په دې قسم کې اداري مسائل هم داخل دي، لکه جنگي ترتیبات او د صلح بعضي مسائل، د آبادۍ مسائل، د دیوانونو جوړول او ټول اداري ترتیبات پکې داخل دي، ځکه چې دې باره کې نص قطعي موجود نه دي. نو داسې مسائل ته زموږ په دین کې د مشورې مسائل ویل کیږي. نو دا خو د مشورې په مسایلو کې اسلامي طریقه شوه. نو د پارلمان طریقه د مشورې په مسایلو کې څه ده؟ آیا داسې کومه مسله شته چې د پارلمان والا پکې بحث نه کوي، اگر که نص قطعي هم پکې موجود وي د قرآن او حدیث نه؟ نو جواب دا دی چې نه، داسې یوه مسله هم نشته چې مجلس التشریعي پکې بحث نه کوي، بلکې په هره مسله کې بحث او مشوره کوي، اگر که نص قطعي هم پکې موجود وي. ځکه چې د غل نه لاس کټ کولو په باره کې د قرآن دا آیت څومره واضح دی چې الله فرمایي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله فرمای: او غلاکون کی سړی او غلاکون کی زنانه پس کړ کړی لاسونه دوی سزا ده په وجه د هغه چې دوی کړی دی، عبرتناک سزا ده د طرفه د الله نه، او الله تعالی زورور دی حکمتونه والا دی. نو دلته د غل حکم واضح دی، خو دوی سره د دینه چې د غل حکم واضح دی به هم د غلا په حکم کې پدې آیت عمل نه کوي، بلکې دغه حکم یې په نورو تعزیرات سره بدل کړی دی. نو په دې وجه موږ ویو چې د پارلمان د ګنبتې لاندې په یو دین هم عمل نه کیږي، بلکې هر مسله چې د دوی مخې ته راشي او د هر دین سره تعلق ساتي نو دوی پکې بحث کوي او هر څوک پکې خپل نظر وي. نو اوس په دې خبره څه دلایل دي چې په پارلمان کې په یو دین هم عمل نه کیږي. نو دلایل یې دا دي. اول دلیل، په دیموکراسي نظام کې ولسواکي وي، یعنی حاکم اعلی کې ولس وي او الله تعالی کې حاکم اعلی نه ګڼل کیږي. نو د کوم نظام چې دغه حال وي د دین سره هیڅ تعلق نشته. دویم دلیل چې د پارلمان اعضا د خلکو په انتخاب سره دغه مرتبې ته رسیدلي دي چې په دغه اعضاو کې د ملک د هر دین نمایندگان موجود وي، لکه رافیزی، شیوعی، یزیدی، نصرانی، صوفی وغیره، دا ټول پکې موجود وي. نو هیچ چاته دا امکان نه وي چې په یو موضوع کې د خپل دین مطابق حکم نافذ کړي. نه هغه خلکو ته چې اسلام ته منسوب وي، او نه نصرانی ته، او نه یزیدی ته، او نه شیوعی ته. دا ځکه چې په دیموکراسۍ کې د عقیدې په ازادۍ عمل کیږي. نو کله هم چې دوی د پارلمان په دروازه داخليږي، نو هر یو خپل دین د پارلمان د دروازې نه بهر فریدي، او په داسې حال کې داخليږي چې هیڅ دین پکې نه وي پاتې. نو په دوی کې چې څوک اسلام ته منسوب وي، نو نشي کولای چې په یو مسله کې د اسلام حکم نافذ کړي، ځکه چې بیا به یزیدی هم په مسایلو کې د خپل دین حکم نافذوي، او نصرانی به هم د خپل دین حکم نافذوي، او رافیزی به هم د خپل دین حکم نافذوي. خو دوی داسې نشي کولای، ځکه چې دوی د عقیدې په ازادۍ اقرار کړی دی. نو په کوم دین چې دوی عمل کوي، نو هغه ترینه د پارلمان د دروازې نه بهر فاتې شوی دی، او په پارلمان کې به دوی په هغه قانون عمل کوي چې دوی جوړ کړی دی، او د دوی د خواهشاتو موافق دی. نو معلومه شوه چې د پارلمان د چت لاندې په یو دین باندې هم عمل نه کیږي. نو په دې وجه خو په عراقي پارلمان کې چې کوم خلک اسلام ته منسوب دي، نو دا خبره لازم کړې ده چې کله هم څوک په دوی کې د قرآن یو آیت لولي، نو اعوذ بالله به نه وي، ځکه چې په دې سره یزیدی ورور ته درد رسیږي، ځکه چې هغوی د شیطان عبادت کوي. نو معلومه شوه چې اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ موافقه نشته. بل فرق د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ په مشوره کې دی. نو په اسلام کې خو د مشورې مسایل هم معلوم دي چې په کومو مسایلو کې به مشوره کیږي او په کومو کې به نه کیږي، او د مشورې خلک هم معلوم دي چې صرف د مسلمانانو سره به مشوره کیږي، د ذمي کافرانو سره به هم مشوره نه کیږي چې په دارالاسلام کې اوسیږي او جزیه ورکوي. نو مشوره به صرف مسلمانانو فورې خاصي، چې د شورا غړي به په دوه قسمه وي. یو قسم هغه خلک دي چې د خلیفه له طرفه د شورا دپاره خاص شوي وي او انتخاب شوي وي، چې دا طریقه هم جایز ده، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم به اکثر د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما سره مشوره کوله. او دویم قسم د شورا هغه غړي دي چې خلیفه ورسره په خپل مهارت او مسلک کې مشوره کوي، خو په اکثرو مسایلو کې به خپل منتخب شورا ته رجوع کوي. دلیل په دې خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم به په بعضې مسایلو کې د مسلکي خلکو سره مشوره کوله، او د بعضې مهارت لرونکو خلکو سره به مشوره کوله. د بدر واقعه ده چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان د تجارتي قافلې لاس سره وړلو لپاره بدر ته ووتو، چې بیا هغه قافله په بله لاره تښتېدلې وه، او د مکې د مشرکانو جنګي لښکر بدر ته را روان شوی و، نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه راجمع کړل او د جنګ مشوره ورسره کوله. نو ویې فرمایل چې ای خلکو، ما ته مشوره راکړئ. نو ابوبکر ځان هم خبرې وکړې، بیا وفرمایل چې ای خلکو، ما ته مشوره راکړئ. نو عمر ځان هم خبرې وکړې، بیا وفرمایل چې ای خلکو، ما ته مشوره راکړئ. نو مقداد ابن معدی کرب رضی الله عنه خبرې وکړې، بیا وفرمایل چې ای خلکو، ما ته مشوره راکړئ. نو سعد بن معاذ وویل چې ای د الله رسوله، قسم په الله لکه چې ستا مونږ مراد یو. نو هغه وفرمایل چې هاو. نو سعد رضی الله عنه وویل چې مونږ په تا ایمان راوړی دی، او ته مو رښتینې ګڼلی، او په دې مو ګواهي کړې ده چې تا کوم دین مونږ ته راوړی دی، دغه حق دین دی، او په سمع او طاعت تا سره لوز کړی دی. نو کوم ځای ته چې ته اراده لري روان شه، مونږ د تا سره یو، قسم په هغه ذات چې ته یې په حق رالیږلی. که ته چیرته مونږ په دریب ورپورې باسې، نو هم به تا سره په دریب پورې وځو، زموږ نه به یو کس هم شاته پاتې نه شي، او مونږ دا بده نه ګڼو چې ته مونږ سبا ته دښمن سره مخامخ کړې. مونږ ډېر صبرناک یو په جنګ کې، او رښتینی په جنګ کې، او شاید چې الله تعالی تاته زموږ نه هغه څه وښایي چې ستا سترګې پرې یخې شي. نو مونږ د الله په برکت سره روان کړه. نو ګوره، دلته نبی صلی الله علیه وسلم په مشوره کې د خاصو خلکو اراده کړې ده چې انصار دي. نو تر هغه پورې د مشورې طلب نه دی پرېښی، تر څو چې ورته انصارو خپله رای نه ده ښکاره کړې، ځکه چې دلته په مشوره کې انصار مراد و، چې د هغوی مشوره څه ده. دویم مثال یې د احد غزوه ده، چې کله د مکې مشرکان په مدینه باندې د حملې په اراده راووتل، نو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره په داخل د مدینه کې مشوره وکړه چې په داخل کې ورسره جنګ وکړو او که بهر ته وروزو. نو دا هم یوه مشوره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنګي مهارت لرونکو سره کړې ده. او دریم مثال یې دا دی چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف د خندق په خوا کې احزاب راجمع شول چې 10,000 مشرکانو، نو نبی صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې د دوی لښکر تس نس کړي، په دې طریقې سره چې د غطبان قبیلې ته د مدینې د کجور نه درېمه حصه ورکړي، په دې شرط سره چې دوی به د جنګ نه واپس کیږي. خو مخکې دې نه چې دغه مشوره عملي کړي، د میوجاتو ولاو سره مشوره وکړه. سعد بن معاذ او سعد بن عباده راوغختل او دغه خپل طریقې ورته هم وښودله او دغه یې هم مشوره وغوښتله. نو هغې ورته وویل چې اې د الله رسوله، آیا په دې کې موږ ته څه اختیار شته دی؟ او که د الله امر دی چې عمل فی لازم دی، او که ستا خپله شخصي مشوره ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زما خپله مشوره ده، او بیا وفرمایل چې قسم په الله چې ما دا طریقه صرف د دې وجه نه غوره کړې ده چې ما عرب ولیدل چې ستاسو په خلاف متفق شوي دي او د هر طرف نه در باندې راجمع شوي دي. نو ما وغوښتل چې د دوی دا قوت په یو طریقې سره مات کړم. نو سعد بن معاذ ورته وویل چې اې د الله رسوله، موږ او دوی مشرکانو چې د بوتانو عبادت به م کوو، د الله بندګي م نه کوله او نه م الله پیژانده. نو په هغه وخت کې دوی زموږ د کجورو د خوراک تمه نه ده کړې، مګر چې کله به میلمانه شو او یا به م پې خرڅې کړلې. نو اوس چې کله موږ ته الله اسلام را نصیب کړه او هدایت یې راته وکړه او موږ ته ستا او د اسلام په وجه عزت راکړه، نو آیا موږ به دوی ته خپل مالونه ورکوو؟ قسم په الله چې زموږ دوی ته هیڅ حاجت نشته. قسم په الله چې موږ به دوی ته صرف خپله توره ورکوو تر دې چې الله زموږ او د دوی په منځ کې فیصله وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بس تا ته پکې اختیار دی. نو دا هم یوه مشوره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې کړې ده. بل مثال دا دی چې عمر زانهو د شپې د مدینې په کوڅو کې ګرځېده، نو د یوې زنانا آواز یې واورېده چې شعرونه یې ویل، ګویا چې د خپل ځان دوالي او د خاوند د جدایي شکایت یې کو. ویلې فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. نو عمر زانهو دغه زنانه راوغوښته او تپوس یې ترې وکړه چې تا ولې داسې شعرونه ویل. نو هغې وویل چې ای امیر المؤمنینه، زما خاوند په یو غزوه کې لیکل شوی و او وخت یې ډېر شو. نو عمر زانهو د حبسه رضی الله عنها خوا ته راغی او په دې باره کې سره مشوره کوله. تپوس یې ترې وکړه چې ښځه د خپل خاوند نه څومره وخت پورې صبر کولی شي. نو هغې ورته وویل چې ای افلاره، الله دې تا ته بښنه وکړي، آیا ستا په رقم خلک به زما په رقم زنانه نه د دې خبرو تپوس کوي؟ نو هغه ورته وویل چې دا یو امر دی، زه غواړم چې رعیت ته پکې اندازه مقرر کړم، نو په دې وجه مې درنه تپوس وکړه. نو حفصه رضی الله عنها وویل چې څلور میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، دغه نه وخته پورې صبر کولی شي. نو بیا عمر رضی الله عنه یوه میاشت په تګ کې مقرر کړه، یوه میاشت یې په راتګ کې، او څلور میاشتې په خط کې د وخت تېرولو دپاره مقرر کړه. نو اجازه به په دغه طریقې ورکول کېدلې. نو دا امر یې د یو مسلمانې زنانه سره د مشورې په اساس صادر کړی دی. نو دې نه معلومه شوه چې امیر المؤمنین به په هره مسله کې د خپل مسلکي خلکو سره مشوره کوي. خو دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې د شورا په مسایلو کې عمرونو ته اعتبار نشته. یعنی دا لازم نه دي چې د هغه چا سره و مشوره کیږي چې عمر یې د څلوېښتو یا پنځوسو کالو نه بری، بلکې استعداد ته به اعتباري. نو که چیرته یو شرعي مسله وه، یعنی د یو مسلې حکم معلومولو، لکه امام قرطبي چې ویلي دي، نو بیا به علماو سره او دیندارو خلکو سره مشوره کیږي. او که چیرته د دنیا په کارونو کې مشوره کولو، نو په دې کې به هم د علماو سره، هوښیارانو سره او د تجربه لرونکو خلکو سره مشوره کیږي. دلیل پیدا دی چې د عمر زانهو په مشاورینو کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم و، سره د دې نه چې عمر یې په دغه وخت کې د شرو کارونه هم نو بره شوی، ځکه چې علم ورسره و. نو معلومه شوه چې په اسلامي شورا کې به د دغه شان خلکو سره مشوره کیږي او د کفارو سره به مشوره نه کیږي، خو په پارلمان کې د هر چا سره مشوره کیږي. نو دا هم یو فرق شه د اسلامي شورا او د پارلمان ترمنځ. نور فرقونه به انشاءالله په بل درس کې ذکر شي. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. فتبن في سوى بالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل.